چراغ دل کو جلاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ چراغ دل کو جلاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ حسین جل بڑا اندھیرا ہے، حسین جلوہ دکھاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ بھنور میں پھنس گئی کشتی، اے نا خدا میرے بچاؤ، مجھے کو بچاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ بچاؤ مجھے کو بچاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ حسین جلوہ دکھاؤ بڑا اندھیرا ہے، حسین جلوہ دکھاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ ذرا نقاب اٹھاؤ، دکھاؤ جلوہ تم، کبھی تو خواب میں آؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ کبھی تو خواب میں آؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ چراغ دل کو جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، حسین جلوہ دکھاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ تمہارے ایک اشارے پہ شمس لوٹا ہے، میں گر چکا ہوں، اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ چراغ دل کو جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، حسین جلوہ دکھاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ کوئی خیال نہ ہو اور اس اجاگر کو، وہ جام عشق پلاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ وہ جام عشق پلاؤ